دا کتاب دې په بیان د مسائل د مشکې پینځم منځونه فرض شوی په شپه د معراج کې د هجرت نه مخ کې او د ليله الاسراء نه مخ کې وې دوه منځونه یو د سبا یو د مازیګر او علماء اختلاف دي چې د صلات د سنه مشتق ده د سوق وې د رحمت نه په معنا د رحمت ده سو کوئی پا مانا د دعا دے اچاویلی من السولوین اب بتائیو الفوائد کی حافظ ابن قیم رحم اللہ سا عجیب خبری دی اشتقاق السولات بارکی کڑی نو دا کتاب و علماء لڑیر ضروری دے الفصل الاول فصل اول نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلوات الخمس منزن پنز والجمعۃ الى الجمعۃ جمد جمعی پورے ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینهن دا معاف کون کی دی گناہونو آغل را چه پمند دی کیوی یو موز نفس تر بلا موز چه کم وارو گناہونو شل دی موز سر معاف شل او تکفیر تغطویی توی اے پٹولو تا او محو کولو تا کل چه زان بچ ساتی دا کبائرونا اے ظاهر د حدیث دا سی وی چې دا تکفیر د گناهونو مشروط د اجتناب الکبائر نو که چېرې کبائر نزان نساتی نو بیا به صغائر نه معاف کی دا سی آیات کې مراغلی سوره نساء کې وی ان تجتنبو کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم علماء لیکلی په نورو دلایل سره دا خبره معلومه ده چې پتواعات سره الله واړو ګناهونه معاف کوي اگر کوڅوک د کبیرو نه ځان نه ساتي یو سره کبایر کوي داغه باوجود هم د په نیکو صغائر الله معاف کوي اباز علماء دا سه معنا کړي ویدا پاک چا لازمی کی جسو پا مفہوم قائل لی او سوک چوئی مفہوم مخالف معتبر نه ہے مفہوم مخالف نئی وی تکفیر دس و غائر و راضی اگر که کبائر وی اباز علماء دا سویلی چی وار گناہون چی زان دلویو نساتی نو پنی کو سره دا معاف کیږي دا یو یقینی وعده ده اګه سو کبائر کوي نو بیا دا سه یقینی وعده نه ده بلکې دا الله مشیت و اراده تسپارلی شوی دی امام نو یو ایمان د حدیث دا سه دا او دا خبره ده غره وید دی پا دی منز کی کم گناہونا دی اغا اللہ ماف کئی مگر کبائر نا کبائر لرن ماف کئی مگر توبا یاد اللہ فضل و رحم توبا دی ندیستی خو بس فضلی وشو فضلی سسرا دا مذهب دا اہل سنتو دے او دا غمانا امام نووی چی کریم اللہ لقاری رحم اللہ مکڑی گورا پا حقوق و ناس کی داغی مافی معتبر را اگر که صغیره بیه چالا دی خلق و حق دی اگر که صغیره را دا با داغ پا مافکول و ماف کی گی اپا کبائرو کی توبه دا چی دا اللہ دا ذات سر تعلق لری اباز علماء لیکلي چې د س د مصره سو غایر معاف شول نو چې باقی صفات یې نه دي نو په کبایرو کې تخفیف راغې اګه کبیرم نشتا او صغیرم نشتا نو درجات بلند لیږي رواه مسلم رحمه الله وعنه او د دغه صحابي ابو هريره رضی الله عنه نو روایت ده فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي ارئتم خبر را کې لو ان نهرن کې چلوي او نهر اولما ولیکلی دا نهر او نهر په فتح دا او سکون دواړو سره لو ان نهرن او لو ان نهرن کها مفتوح وای او کساکن وای لو ان نهرن لو ان نهرن کې جریوی او نهر به باب احد کوم په دروازې دی او تاسو کې هستا خوشي مخله نهر بهيږي یغتسل فيه او دې غسل کوي په دې کې هر ورځ خمسن پیزه کارتا هل يبقى من درنه شيون آیا باقی به پاتې شي د خیر نس شي قالو صحابه کرام ویلا يبقى من درنه شيون پاتې بنشي د خیر نس شي قال فذالک ویدارنگی مثل الصلوات الخمس مثال د من منزور پنزو ده یمحو الله بهن الخطايا الله په دې د بندګانو ګناهونه مټاوي اګورا معلومه دا شوا چې واړه ګناهونه په ظاهر او باطن کې اثر کوي متفقن علیه وان ابن مسعود ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت تے قال ان رجلا فرمائی دے چی بیشک ایو سڑے سوابا رسیدلیو من امرات قبلتا یوی خزی تدخ کلولنا او داو یا بولی یسارو کعب ابن عمرو الانصاری اچا ویلی بل نو می ذکر کړي نه او ایدا سی واقعاتو کې خی چړو نوم سره ذکر نه کی ډیر سیدره یو زنانت دخکلولونا لکه ترمذی شریف کې حدیث دا شراغ له دی ما او کجوري خرصول نورانه او زنانه کجوری اغسطی اگر د زنانه او سوداگانی موداگانی سی نوی رو ایما ورطوی پا دن دکان کی نوری دین خی کجوری دی نو چه دن شو نماخ کل کا او بس هم دستی پزڑکی خپیمان راغے راغے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا داد خپیمان تیا انتہا دا چه سید العالمین تراغے فاخبره خبر ولورکو فانزل الله تعالى الله دعيات رولگنو واقم الصلاه طرف النهار پابندی کو پموس پاغ طرفونو دورس کی اے سحر او مازیگر د سبا او ماسپخین او مازیگر مسکواده طرفونه وی وزلف من الليل او پس ایس پس ساعتو کی د شپې نه چې ما خامو ما سوتنه ان الحسنات یذهبن السیئات نیکای ختموی گناهونا فقال الرجل ویلو دی سړی یا رسول الله علی هذا ما ده پر خاص ده قال لجميع امتي كلهم طول مد فارد علماء لیکلي دا سه حدیث به درس نه بغیر دخل کړو آن دي نه ذکر کې چې پاغي خلق ګناهونو تزړه ورشي. دا معنا نه دا ګور کدا سی وشول څوک توبه او باسي نو قبل ای الله. دا معنا نه چې ګني ګناهونه کوا. وفي روایت لمن عمل بها من امتي چې چا عمل کو پدې زماد امتنا متفق علیه. وانا انس بن انس رضی الله عنه روایت قال جاء رجل راغلی یو سړی فقال فرمایلی یا رسول الله انی اصبت حدا زر سیدلم یو داسی شیتا چه حد واجب ای فاقم هو علی نو دا حد پما قائم کا. قال ولم یسأله عنه الله حبیب ته تپوسونو کو جس لیکړي وحضرت الصلاة او دمز وحاضر شو. اے پیغمبر ته تپوسونو کو چې راځه حد ده وایځه کا دې کې دخول راضی په تجسس کې جراغې نه منه شوي اته څه کړی یاد الله پیغمبر پرده غوړه. یاد الله حبیب ته په وحی خبردارې ورکړې شو چې دې دمرخ په مان دې الله بخلې وې مزاحر شنو د مزو کو در رسول الله صلی الله علیه و آلہ وسلم سرا فلما قد النبي صلى الله عليه وسلم صلات شد الله حبيب مصبر کو دا سړې پخپل کړو دور خمیمانه قام الرجل بیا ورته پورته شو فقال يا رسول الله اني اصبت حدا زیودا سی ګنا تر رسیدلم چې حد واجبې فاقم في كتاب الله الله کتاب چې سو حکم یې غا پما جاری کا. قال اليس قد صليت معنا تام سر مزنكو. قال نعم وي ولنومكو. قال فان الله قد غفر لك ذنبك وحدك اي بس الله در توبه خلو گناه حد در توبه خلو. متفق عليه نګور د مز دمر لوی اجر ده. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي علماء أحب إلى الله وإما تفوس کړو د نبی صلى الله عليه وسلم نه چې کوم یو په اعمالو کې محبوب دی الله تا اعمال بدنیه یادې دوی د دې معارضه دا حدیث سره نه چې افضل العلماء ایمان بالله هغه د بدن نه بلکې د زړه عمل له ایمان پوښې په خبره باندې کم یو غوړه د پامالې بدنیو کې نو تاروز رانغه چې راغلی افضل العلماء ایمان بالله. قال الصلاه لوقتها وای مصبخ په وخت مستحبه کې کول هدا دې ډېر لحاظ پکار دی بازي عالمات طالبات دمازي ګر مز بالکل نا وخت کې نو پدا سي وخت کې وکو چې د سره په مجرم شوي مز بس خو ژبان گیوي اوازي بانګونه ګوره ما خام وای اوازي بانګونه سوې نو تاسو له اوقات الصلات را روان دي زنانو له اوقات الصلات په جن په کې څوک باغ نه وای دی به مز نه کایسه پخپل مستحب وقت کی مشکول. قلت ثم ایو بیا کم یو قال بر الوالدین د مور پلار سره احسان کول او دا غی حقونه پورا کول. ما بیا قال الجهاد فی سبیل الله ود اللہ لار کی جهاد. قال حدثني به النوي مات الله حبيب د دې بيان کو ولو استزدته لزادني كما د زيادت والي مطالبه کوله په سوال کې نهي وو په جواب کې مرات زيادت کړو. متفق عليه متفقن علیه. بعض علماء اعتراض کړي ویلی سا وعلم ان هذا الحديث ليس مرويا في الصحيحين بعين هذا اللفظ. دا الفاظ د صحیحین نه دي. ویدا امام بغوی بازی صد باز نه راغستی او بازی د باز نه راغستی اټول مجموع او له سیاق واحد جوړ کړي. وعن جابر د جابر رضی الله عنه اگر علماء لیکلي وي په مختلفو اعمالو کې راغلي چې دا افضلني نو یسل کې اغد دغه دی احادیثو کې تعارض نشتا ویر چاته د الله حبیب هغه خطاب کړي چې د سره مناسب وو وید بہادر په حق کې افضل عمل څه دی جهاد دی او د مالدار په حق کې افضل عمل څه دی صدقه دا هغه څه دی صدقه دا. وعن جابر بن جابر رضی الله عنه روایت دی فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ پمند بندا او پمند کفر کی پری خودل د مزدی ورکل د شرک او کفر اطلاق په یو معنا کیږي او حدیث دلیل دی چې ترک الصلاۃ د موجبات او د کفر نه دی ور د چا اختلاف نشته چې چا مز پرې خو خدای د مز د فرضیت او وجوب نه انکار کوي دا په اتفاق کافر دی. هغه علماو اختلاف دی کده فرضیت منی خصوص ته ناراض ته مز نه کوي وای چې فرض دی د الله حکم دی خو بس ناراض ته نو د باره کې دایم مو اختلاف ده په خبره پوه شوې کنه د امام احمد او امام اسحاق او بازي مالکی او وي او بازي شوافع وي وي د کافر کی یو دای په دلیلونو کې د جابر رضی الله عنه دا حدیث ده او بل حدیث د بریده رضی الله عنه را روان نه په فصل ثانی د دې باب کې او نور داسې حدیث دي. امام مالک امام شافعی رحم الله وی کافر کیږي نه بلکې فاسق شو کتوبه وست نوخا ورنه ده به حدن قتلول شي. امام ابو حنیفه رحمه الله وی کافر کیږي نه ان به قتلول شي بلکې تازیری سزا ور کول شي اجیل ته واچي تر دې چې توبه واسي او مشورو کی. اباز علماء لیکلی وای دا کفر دون کفر دی اے ورا کفر دو قسم دی یو هغه کفر دی چې سړی په د دین نه اوتو بس مرتد شو اده د سزا په اسلام کې قتل لې. دویم هغه کفر دی چې کفر ورته وای خو پای کې خروج د ملت نه نه دراغله. اما شهور مناظره علماء ذکر کړي اوبای د امام شافعی او د امام احمد رحم الله بارکی دا استاد او شاگردان وا دا دواړه استاد او شاگردانو امام احمد رحم الله وی چې چا ترک د صلات عمدن وکو نو د کافر کی. نو امام شافعی رحم الله ورته وی دی او مسلمانی کی څنګه دا خو فل کی علماء په دې بس امام احمد سیم شو اوس کوي چې کلمه بو ویناو کلمې نه انکار نه کړي کنه څه پوښي په خبره ویته چې وې دې کافر شو مسلمانۍ کې بسنګا لکه ته چې کلمه وې راغله کلمې نه کله انکار کړې رواه مسلم رحمه الله وصلى الله تعالى على خير خلق محمد عليه وصحبه